राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 29 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्रैक बाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुरुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बृंग फलाधनुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत् न विभजने हरिओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमले देव नमः महात्म्यो नमः सर्वे देव नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अब बोलो क्या सुना क्या सुना बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भाई हरदम सावधान रहो हरदम ही सावधान रहो और हमें बढ़िया बात लगती है कि भगवान के हम हैं आपका कुटुंब कोई नहीं है भगवान के मैं पिता हूँ भगवान को पिता मानो भगवान को माँ मानो बाप मानो भाई मानो बेटा मानो चेला मानो गुरु मानो थोड़ी मवज मान दी अवश्य मानो आपका भगवान का एक संबंध है संसार का शरीर का एक संबंध है बात ये है इस बात को स्वीकार करना तो बहुत ही लाभ की बात है संसार और शरीर ये एक है एक ही जाति है आप और परमात्मा एक शरीर और संसार आप भगवान में लगे रहो सच्ची बात यह है अब इस आपकी शंका हो वो पूछ हो संदेह हो बोलो जिस भाई के जो संदेह हो वास्तव में हम भगवान के हैं और संसार सही है इसके सिवाय आपके बाद जैसे वैसा मानू कोई बाधा नहीं है हमारा भाव ये है हम भगवान के हैं भगवान हमारे शरीर संसार अलग नहीं हो सकते आप और भगवान के अलग नहीं होते पर तो उसको पता नहीं है पर संसार शरीर तो एक ही है इसमें गलती ये होती है संसार शरीर के काम आवे वास्तव तो बात है शरीर संसार के काम आवे बात ये वास्तव है शरीर संसार का मार जो सामग्री है संसार की ही है हमारी है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं संसार की सेवा के लिए सामग्री दी है भगवान ने फिर सेवा कर लो अपने आप को भगवान लगा ना भगवान से उत्साहना है ना संसार से उत्साहना है सादा मिठा दो सा मिठा दे सफा ना भगवान से चाहे ना कुछ है, ना संसार से कुछ चाहे। शरीर संसार को लगा दिया, अपने आप को भगवान को लगा दिया। साधना भगवान से करनी ना संसार से करनी, कर करेंगे क्या, क्या करेंगे, क्या काम करेंगे बताओ, अपने काम नहीं। भगवान जाने भगवान साफ। इसमें कोई शंका होती हो वो पूछो, बात में शंका आती हो समझ में ना आती हो तो बात पूछो, कोई पूछ रहे हो तो नहीं तो कहा। अपने भगवान के हैं हम तो भगवान के भाई, संसार से अपना संबंध नहीं है। संसार बाधक नहीं होता, संबंध बाधक होता है। संबंध अपना संबंध संसार नहीं है। भक्तों के चरित्र पढ़ो और भजन करो, कोई बंधन नहीं है आप पर, कोई जिम्मेवारी नहीं। निषिद्ध काम करना नहीं है, वेद काम करना है। निषिद्ध काम करने मन में तभी आती है जब उत्साह ना होती है। साधना नहीं होती है तो उसमें निश्चित काम होता ही नहीं, होता ही प्रवृत्ति नहीं होती, नहीं होती, क्यों करना होती। हमने मस्त व्यवहारदम भगवान, कोई चाहना नहीं, अंदर कोई चाहना नहीं। वस्तु और क्रिया दो है, वस्तु पैदा होती है नष्ट होती है, क्रिया आरंभ होती है अंत होता है। ये अपनी नहीं है, न अपनी वस्तु है न अपनी क्रिया है। शरीर से होती है, भगवान की इच्छा से होती है, भगवान की सेवा बनती रहे। न भगवान से बंधना है न संसार से देना है। इच्छा मात्र का त्याग कर दे, मौन हो जाए। एक वो भगवान का भक्त वो क्या नाम था, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा का पति आरक्षित रघु, आरक्षित रघु, आरक्षित रघु, आरक्षित रघु। बड़े धनी आदमी थे, जागीरदार थे, वे काल में भी लोगों को देते रहे, देते देते दिन हो गए, कर्जदार हो गए, तो मरते हुए कहा प्रभु हमारी एक बात है, जिस हमने कर्जा लिया है लेने के समय जैसा भाव है ऐसे भाव से दे देना, ब्याज सहित सब चुका दे। किसी के मन में ये नहीं आवे कि लेने के समय तो भाव दूसरा है, देने के समय भाव दूसरा है, ऐसा नहीं आवे। ठीक है पिताजी ऐसे ही करूंगा, आप निश्चित रहो। सही शांत हो गया, मां सती हो गई, अकेले रह गए। ब्याह हुआ था उसको याद नहीं रही, अकेले ही हो। उसने यही बात कही पिताजी ने जो अंत समय में कही है वो बातें पूरी दिवाली है। जितने कर देने वाले थे उनको जाग कर दिया, ब्याज से आपकी प्रसन्नता होने सबको चुका दिया। उस चुकाने चुकाने में घर तक बिक गया, घर तक की बिक्री हो गई, अपने पास कुछ नहीं रहा, तो कुछ नहीं रहा तो महाराज ये धनी आदमी मांग ले, ये बड़ी कठिन बात है, मामूली बात नहीं है। एक ब्राह्मण देवता थे, हमारे याद आ गई, ब्राह्मण देवता थे। मैंने कहा मेरे साथ में चलो भिक्षा ले लिए, मेरे साथ में नहीं रह सके, जाकर छाती पर चढ़ जाना गद्दो हो गए, मेरे से होता नहीं है, मेरे साथ में चलो मेरे, मैं तो मान लेता हूँ, मेरे को नाक नहीं है, कोई प्रश्न करे क्यों आए हुए, भूख लग गया, खेत में काम करने के होके, खेत में काम करने रोजी रंदे मेरे को देते, अरे शर्म नहीं आती, अब तो बैठे बैठे मिलती है, अब मिलता ही आगे मेरे साथ में नहीं गए, मैं जरा मेरे साथ में चलो, आपको क्या है, आपको कुछ भी कहना नहीं हुआ, तो बाबा हमारे से होता नहीं है, अगर छाती पर चढ़ जाएगा हमारे से होता नहीं, ब्राह्मण थे और साधु बना हुए थे कपड़ा, हमारे नाक है जी, हम तो मांग लेते हैं, क्यों आयो, भूख लग गई है वो, कि मैं आयो को तुम्हें जाने लगे, अब जाएगा तो क्या करूं, उस ले जा तो कहना आयो ही होगी तुम देते, जाए क्यों, मैंने पापी बना हुआ है ना, मेरी नीयत नहीं है आपको पापी बनाए, मेरे तो बहुत अच्छी बात है, जन्म आए ऐसा काम कराने का कोई संकोच नहीं होता, वैसे साधु थे मारा, साधु कपड़े ऐसे रंगे हुए, मान नहीं सकते, अब कहाँ है कि नहीं है पता नहीं, तो भिक्षा मांग कर जाना तो बड़ा मुश्किल था, तो रघुनाथ है जो एक दिन पड़ा अपना, एक दिन पड़ा था, कोई दे दे तो खा लेता था, मांगना बड़ा मुश्किल, मामूली नहीं काम मांगना, खड़ा काम है, फटे फटे विचार आया, यहाँ क्यों पड़े जाओ, चलो तीर्थ में घूमे, इस बात से वो चला गया पूरी, जब भगवान जगन्नाथ जी के वहां जहाँ मिला कोई खा दिया दे दिया तो दे दिया, चल दिए, भगवान सबकी निगर रखते हैं, सबका मन पोषण करते हैं, वहां जाकर कह दिया हाथ जम गए, महाराज आरक्षित रहूंगे, इसे कोई नहीं है, आप ही हो बस, रक्षण आपके शरण में शरण है, आप शरण में आ गया, वह दाल भाती मेरे को मिलते ही है, मिल जाता खा लेते पीना, और भगवान का भजन करता पड़ रहता, वेरी अन्नपूर्णा स्थिति, वो छोटी अवस्था ब्याह हो गया, छोटी अवस्था वो भी आई थी वहां पर, देखा था उसने जो उसको याद तो ये भूल गया, इनको याद ही नहीं, मेरा ब्याह हुआ है, मेरी स्त्री भी है, याद नहीं, अन्नपूर्णा होगी बड़ी, तो उसी माँ ने विचार किया, समाचार तो मिल ही जाते है, वो तेरी नहीं हो गया, सब कुछ बिक गया, कुछ नहीं रहा है, उससे लग गया पूरी रहता है, तो वहां का मंत्री था उसका पुत्र, वो कहता मैं ब्याह कर लूंगा, तो निश्चय कर दिया किसी साथ ब्याह कर देना है, अन्नपूर्णा को सुख हो जाएगा, अन्नपूर्णा अब छोटी नहीं बड़ी बड़ी हो गई, उसने किया ये बात ही उसको बहुत बुरी लगी, पांच सात भाई थे, छोटी बहन थी, सबने बड़ा प्यार था, सब बड़ा स्नेह रखते, हमारी बहन है सुखी रहे प्रसन्न रहे, सबसे छोटी बहन है, ये ब्याह होते उन्हें मन में मैं जीते जी कभी दूसरे पुरुषों को छूंगी नहीं, कुछ नहीं हो जाए। अब क्या करें भाई, तो दाय थी और दाय से कहा माँ ऐसा करो कि हमारे पतिदेव को समाचार पहुंच जाए, इतनी बात कर दो, इस हमारी मर्जी में करो। मैं तो कभी दूसरे पुरुष होंगी नहीं, मैं प्राण नहीं रखूंगी, ये होगा नहीं, सपने में भी होगा नहीं। दादी का ठीक है। तो कई पूरी जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि बेटी तुम ये कागज लिख दो मैं दे दू। मैंने कागज लिख दिया, लेकर लेके दिया, कहा आप आ जाओ, हम उतरे कहीं मन क्या है, ऐसी बात जिससे हुई है, यहाँ कहीं दरबार का मंत्री है, उसका पुत्र है, वो अच्छा नहीं है, उसे स्वीकार कर लिया है, ब्याह हो जाएगा। तो निश्चित समझो ये पर पुरुष का कभी कुछ हाल भी छोड़ेगी नहीं, निश्चित समझो। आज होगा तो फिर प्राण नहीं रहेंगे, ये कब दे देना। ढाई ने उन्होंने कह दिया ये कब दे देना, हाँ दे देंगे दे। महाराज एक दिन वो फूल देते भूल गए, आदमी दूसरे आदमी काम करते नहीं, ये सब सुधारो, किसी का काम हो तो वो पहले करो, ये काम है भरोसे तुम्हारे, वो भूल गए। एक दिन सिंहपुर में मिल गए आते जाते, तुम कौन हो, मैं नमारस रहू, और एक बात कागज आगे था, वो कहता कागज हमारे को यही नहीं, जब तुम्हारे कागज है दिया कागज और पढ़ा, कलावती पुरुष आया, कलावती पुरुष मेरे के ससुर का है, अरे कोई धनी आदमी है। अब बेटे विचार किया कि दिन थोड़े रह गए, जाऊं तो 15 दिन 20 दिन महीना लगे तो पहुंचूंगा, समय रहेगा बहुत थोड़ा, क्या करूं। एक टूटी चटाई थी उस पर बाहर पड़ा था, बड़ी चिंता हुई मन में, मैं क्या करूं। उसको कोई मोह नहीं था, ऐसी है मेरी व्यसन, परंतु मर जाएगी बिचारी, अब मैं क्या करूं, कैसे प्राण बचे उसके। ऐसे अगर भगवान से कहीं प्रार्थना कि महाराज सती साध्वी स्त्री मर जाएगी, मैं कुछ कर नहीं सकता, इतनी देर में जा नहीं सकता, इतना समय मेरे पास में नहीं है, क्या करूं। ऐसे प्रार्थना करते करते दिन लगे। तो पुस्तक में लिखा है उसे हृदय में जलन थी, किस तरह सती बस से आए और कोई मतलब नहीं था। रात्रि को भगवान ने ऐसा किया, उस सूते सूते ट्रेन कलावती पहुंचा दिया, सुबह नींद खुली पूछते गाँव कौन सा है, कलावती पर, कलावती को तो हमारे ससुराल है, ये गंगाधर कर्ण का स्थान है, फटे हुए कपड़े हैं, भस्म कुछ है नहीं, बड़ा आया के भगवान ने कैसी कृपा कर दी। एक दो बेटा बाहर निकले सुबेरे भगत में, देखा पीछे दौड़ पीछे कितने आ गए, जीजा जी आ गए, तो कैसे आ गए पता नहीं, कैसे आ गए, ये तो आ गए तो आते प्रेम से लाओ, बड़ा आदर किया, सत्कार किया, आए आए बस में कपड़े पहनाए, अच्छे बड़े कपड़े पहना, ठीक किया, बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, आप आ गए। मन में विचार करे मैं अन्ना को कैसे भेजे, दरिद्री सब कुछ पास में कुछ नहीं है, कपड़े भी फटे हुए, जूती टूटी हुई, कुछ है नहीं। तो दिन भर रखा, दिन में ऊपर एक महल में भेज दिया और अन्ना को बेटी तुम जाओ, तुम अपने पति से बात करो। मेरे मन में दुख हुआ था कि मेरे को दूसरा ब्याह करना चाहते, वह बड़ी सती शांति तो उसके मन भय है या हृदय भय है या। फिर आप आए थे, इतना वर्ष बीत गए, आप आए नहीं, समाचार दिए ही नहीं, रोने लग गई, वो भी रोने लग गया, लोग भी रोने लग गया, घंटा डेढ़ घंटा रही, दोनों रोते ही रहे, बात नहीं कर सके। समय पर वापिस आए, नीचे आ गई, भाई पांच का साथ के भाई थे, सब ने माता पिता ने सलाह कर ली, मैं आप तो बिटारी घुस रही कैसे करूं, दिन भर में समाप्त कर देना है, सुबह सुबह जल्दी जाकर बांध देना, किसी को पता ही नहीं लगे, ऐसा विचार किया, अन्नपूर्णा को पता न लगे, अनुपर्मा ने खाना पूछी शेर माँ के स्वभाव से परिचित थे, उसने खोज करी तो माँ रसोई बना रही, तरह तरह के पात्र बना रही थी, अन्नपूर्णा भी साथ में लग गई कि नहीं बनाओ माँ मैं भी कम, तो छिपा नहीं सकी, अन्नपूर्णा को पता लग गया जहर है, दो विभाग अलग अलग रसोई है, अनुभव विभाग अलग एक विभाग अलग, देखा कि सब में जहर बनाया हुआ है, तो वो कह के वे गए सब देखा नशा शहर अलग, देखो गंगा देखो नहर ऐसा है ऐसा है, सब देखा वहां से ले गए थे, वो चले गए बेचारे, शाम को आए तो माँ ने सब पूछा, उन्हें विचार कर लिया, अन्नपूर्णा ने गए आते ही मैं कह दू भाई, पर पांच सात भाई साथ में, पिताजी साथ में, साथ में सिवाई बोल नहीं सकी, स्त्री जाती है कुली ने मैं बोल नहीं कुछ नहीं सक सकी, कहते क्या करूंगा मैं बोल सकी नहीं, जब एकदम भाई आए समझी का, तो उसने ताड़ के पत्ते में लिख दिया एक टुकड़े में कि सब में जहर भरा है, एक राशि मत लीजिए, बहुत जहर भरा हुआ है, मर जाऊंगी, लिख दिया, तो पिष्टक एक मिठाई होती है, तो उस पिष्टक मिठाई के बाद जब छोटी बच्ची थी, जब सास ने गई तो उसकी माँ बाप पिष्टक मुझे कराया करती, और पिष्टक ने उनको शौक थी बचपन में, इसका कुछ पता था, वह पता उस पिष्टक में दबा रख दिया, सबसे प्रिय बात यह है पहले इस पर हाथ पड़ेगा और देख लेंगे। अब आया था थाल, शादी का थाल, सोने कटोरिया, कई चीजें भरी तरह तरह रही, सब देख रही, सब देखा गमीज करे, भगवान का आह्वान किया और हृदय से भोग लगा हमारा, अभी भोग लगाए सब निवेदन कर दिए, भोग निवेदन कर और प्रश्न बना, थोड़ा तुझे पत्ता दीगा, पत्ता पड़ा सब में जहर भरा हुआ है, राम राम राम राम, आज तो बचो भगवान को शहर खिला दिया, बड़ा दुख हुआ हमारे में, वो क्या करूं महाराज, हमारा पता नहीं था, आप क्षमा करना महाराज, ऐसे भगवान ने कहा, अब क्या करें, कि भगवान का प्रसाद है, भगवान ने पा लिया, अरे भगवान ने पा लिया तो अपने पर क्या है, मरेगा तो जरूर ही एक दिन मरेगा, वो बुझेगा भगवान के प्रसाद का त्याग करके, उन्हें प्रसाद का क्यों त्यागे, भगवान ने प्रसाद दिया है, ऐसा विचार करना पा गया, तो जहरीली चीजें सब पा गया तो वहीं लेट गया, उस आसन पर उठकर बाहर नहीं जा सका, रात पड़ गई, सब बाहर माँ ने सब जाओ हमारे पास चलते रहो, तार दिखा दिए सबको, अब अकेले गया, अन्नपूर्णा देखे वो क्या करे, अन्नपूर्णा देखती है तो बाद देखा छटपटा रहे हैं, कई दिन देखा फिर आवाज बंद हो गई, दया दीपक था तेल का बंद हो गया, अब अंधेरा पड़ गया, अब दिखता कुछ नहीं, ताला लगा दिया माँ ने, अब क्या करे वाला देखते है, मूर्छित हो गई कि मैंने गुलाब करिए जहर खिला दिया, सुख सा कुछ नहीं संसार, देखते ही विचार करते ही मूर्छा फिर पड़ी बारी बिचारी क्या करे, क्या कहे किसे कहे कैसे करे, कुछ उपाय नहीं सोचा, कोई उपाय नहीं, वही पड़ी रही, भीतर में आवाज आई, घर पर देखा ऐसा मूर्छा जगी, क्या बात है निकल गई, तो मशु मंदिर में घना अंधकार में घर श्याम प्रकट हो गए, और उसको गोदी में लेकर बेटा तेरा जहर क्या कर सकता, ऐसा हाथ फिरा रहे हैं, और दर्शन हुए साक्षात भगवान प्रकट हो गए, और उसको गोदी में लेकर हाथ गया तेरा जहर कुछ नहीं कर सकता, जग गया भगवान ध्यान हो गए, रघु को दर्शन दिए हुए, रघु की बात ये गया, ऐसी बात हुई तो छाते हुए भगवान ने कृपा कर दी, बड़ा अच्छा किया, जी गई भगवान के लिए क्या बात है, हमें तो जरा मीराबाई के लिए भी जय अमृत कर दिया, अमृत कर दिया भगवान ने, वो राजी हो गई, वो जाकर अपने महल में सो गई, महल के ताल लगा दिया, चला तो विचार किया ऐसा जहर खाया, छटपटा तो हो रही थी, जहर खाया क्या बात हुई, कैसे प्राण कैसे आ गए, मैं तो मूर्छित हो रहा था, देखा भगवान ने कृपा कर दी, अब भगवान के नाम का कीर्तन करे, बस थे भगवान ने कीर्तन कर रहा है, रात में कीर्तन करता रहा अपना मस्ती से, सुबह के समय जल्दी उठे उनको नींद नहीं आई, भाइयों को पिता को माँ को भी नींद नहीं आई, पापी आदमी को नींद नहीं आती, किसी का बुरा चाहता है उसको नींद नहीं आती, महाभारत में ही आता है धृतराष्ट्र को नींद नहीं आई, विदुर जी को अगर पूछा तो विदुर जी ने विदुर नीति कही है, ऐसे ऐसे आदमी को नींद नहीं आती, जो दूसरा को बुरा चाहता है उसको नींद नहीं आती, अध्याय उसके इस तरह से महाराज सुबह जल्दी उठे जाकर देखा तो कीर्तन कर रहे, पिताजी गए ताला खोला और वो मस्ती में कीर्तन करता, उसे भगवाना भगवाना बड़ा खुशी हुआ, चरणा में गया देखा ससुर, ये तो ससुर है, उठ कर निकल कर चल दिया, उन्होंने कहा ठहरो ठहरो बात सुनो, नहीं सुनी, घर से निकल गया वही पति, और पीछे पीछे ससुर आगे से वही चलते चले गांव से बाहर चला गया, तू ठहरो तो सही अपनी लुगाई को ले जाओ तू ठहरो, उसने कहा आपको भेजना हो तो जा भेज दो, और नहीं भेजना हो तो मैं तो जाता हूँ, जिस तरह मेरी रिक्शा वो रिक्शा करेगी, मैं चिंता क्यों करूं, मैं चिंता करना क्या होगा, चिंता करने वाला करो, तुम्हारे भेजना हो तो अभी भेज दो यहाँ पर, मैं नहीं आऊंगा, क्यों चलो जी ना पैसा मैं नहीं आऊंगा, मैं तो आऊंगा नहीं, आऊंगा ही नहीं, तुम भेज दो तो मैं बैठा हूँ ठहर जाऊंगा, इतनी बात है सर ठहर जाऊंगा, ये तो मैं चाहता हूँ, पिताजी गए तो ताला लगा हुआ, ताला खोला, ओ बाबा शिवरी भेजो, पिताजी अगर वो भिक्षुक है मैं भिक्षा पात्र हूँ, मैं उनके पास जाऊंगी, आप कुछ कहा तो मैं जबान कर दूंगी, आप याद रखो आपका ठीक नहीं होगा, डर गई पते सती है सती का पसंद नहीं बेटा तू ठहर जाएगा ना, मैं नहीं चलूंगी, वो अपने घर पर जाऊंगी मैं। तो पिताजी ने उसे गहने कपड़े लेकर एक आठी मान दी। वो साथ में देर गए, ये तुम्हारी स्त्री, ये तुम्हारे गहना कपड़ा, अब जाओ। उसको चलते ये बात सुनी मान कदू वो ऐसे चले गए, मेरी अन्ना ऐसे पैदल जा रही है, अब सवारी कौन सुनोगे, सवारी कौन सुनोगे। मैंने आदमी को भेजा मंत्री पुत्र के पास में, खुद तुम्हारी दोस्ती एक भिक्षु लेकर जा रहा है, शक्ति है तो चढ़ा दो। महाराज ने रसद को दे दिया हुक्म, सैकड़ों घोड़ सवार हुए, सवार अस्त्र शस्त्र देख रहे सबके सब पहुंचे। पैसे रेती उपड़ी देखी, उसने कहा आपको पता नहीं है, मेरी माँ को मैं जानती, माँ का स्वभाव है, माँ ने कुतु किया है, पीछे से फौज आ रही है, फौज डरने लगी, डरती क्यों है, जिसने मेरे को बचा दिया डरती हो, बिल्कुल गलती कर दी हो, डरती डर जाइए। और एक चुका जा रहा है मेरी स्त्री को लेकर के, अगर प्राण बचाना चाहता है तो छोटे से भाग जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। अभी हंस रहा है वो, ताड़ना कर रहा है वो, हंस रहा है वो, अपने मुंह में घबरा रही है। घबराना भगवान का तिरस्कार है, घबराने नहीं है। ऐसे रक्षा करने वाले प्रभु से, ऐसे प्रभु के रहते हुए चिंता करती है, हंस रहा है। ऐसे बच्चा तो पाए तक दो खुश हुआ, एक गुस्सा इधर आएगा, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो, मैं पूरी जा रहा हूँ, एक वो तो मेरी स्त्री है, तो एक कौन है तेरे बता, ये घबरा मत, कौन मैं जानता नहीं हूँ, सुन लो मत, तुम्हारे सुन है। अनुभूति है दो दिखे लोग कोई दिखे, अरे मेरे को महाराज किसी आटा छुट्टी गई आज तुझा किसी की बात, भागे वहां से लाए असर सस लाए, सब पाप तेरे दिल हो गई, तो गुस्सा आ गया, अब जाओ तो पैसे जाओ, डरना नहीं, हमारे काम है, हमारे जरूरी जरूरी काम है, अब जाते हैं। ऐसे चलती रघुनाथ जी का महाराज आपने बड़ी कृपा करी है, आपने दिया चल जाओ, तुम जाओ, सुनी कोई बात ही हुई है, प्रार्थना करी महाराज दर्शन दिए, बड़ी कृपा करी। इन्हों में वो तो पूरी पहुंच गए, पैदल पैदल अपने पूरी चले गए, जो कुछ एक खाने को दे दिया तो खा लिया, ये तो भूख गई जैसे चली है, दोनों पूरी पहुंच गए। पूरी पहुंच करके वो घाटी देखी, उसमें उस रुपये भी थे, गहना भी था, कपड़े भी थे, कई चीजें थी। रुपया दे करके एक मकान किराए ले लिया, और किराए में रहने लगे, आनंद से ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, मस्ती से भजन लगे, मौज में रहे, आनंद में भगवान का भजन कर रहे हैं। कर दिया मैं तो ऐसे आ गया, अब कृपा भगवान की कृपा हो गई, तुम भी भजन करो, हम भी भजन करें, दोनों ही भजन लगे रात दिन, मौज में रहे, भगवान के धाम को पहुंच गए। तो भगवान का भगत होते हैं वो चिंता नहीं करते, क्या होगा कैसे निर्वाह होगा, बाहर बैठ के गांव के बाहर होकर बैठ गए, तुम्हारे घर जो तो तुम्हारी पुत्री को ले आओ, और नहीं तो तुम्हारी मर्जी, हम थोड़ी देर ठहरते हैं फिर जाएंगे, हम नहीं आए। ऐसी बात हुई महाराज, तो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, उनके हृदय में विश्वास होता है, और भगवान काम करते हैं, इसमें संदेह आदमी समझ नहीं सकते, जिसके मन में भाव नहीं भगवान के प्रति, वे समझ नहीं सकते, भगवान आ जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे है, भगवान जिसके हृदय में भाव होता है भगवान प्रकट हो जाते हैं। सब जगह है प्रहलाद जी के तम में प्रकट हो गए, उत्साह है सही प्रकट हो सकते हैं। भगवान की शक्ति सब जगह है, भगवान सब जगह आ रहे, मस्त हो गए महाराज। वह तो बस फिर कोई कलावती पुरुष नहीं, कोई आया नहीं, कौन आवे, मार पड़ी, कोई आया नहीं। वे अपने मोह से तैयार से तो भगत होते हैं, भगवान पर विश्वास, अगर वो जी गए इस बार विश्वास दृढ़ हो गया कि मैं क्यों चिंता करूं, मैं चिंता करूं वो मर जाएगी, अब मैं क्यों चिंता करूं, मैं चिंता कर क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अब करने वाला सर्व समर्थ है, वो जाने उसका काम जाना निर्संग। मैं तो थोड़ी देर ठहरता हूँ, अगर वे अपनी बेटी को भेज दे तो अच्छी बात, नहीं भेजे तो पहुंच जाएगी। अब होगा जो होगा भगवान जाने। ऐसे भगवान की बातें महाराज, भगवान के भक्त होते हैं निश्चिंत होते हैं। आपके विश्वास हो विश्वास को मानो, न विश्वास मत मानो, जैसी आपकी मर्जी। परंतु ये निश्चित बात है, भगवान पर जो विश्वास चलता है उसको काम भगवान करते हैं। कई बातें सुनी है मैंने, आज के जमाने में भी ऐसा होता है, ऐसी बातें सुनता हूँ मैं। आप हद में पड़े हुए भगवान को याद करते, हे नाथ हे नाथ। भगवान कहते नहीं कि आप करो ऐसे करो, वो निश्चिंत रहते हैं। क्यों कहे भगवान, भगवान आपसे आप रक्षा करते हैं, भक्तों की पालना करते हैं, वो करते ही रहते हैं अपने स्वभाव से। आदत है भगवान की स्वभाव से, सबके स्वभाव मौज में रहो, आनंद में रहो, हरदम मस्त रहो, आनंद में रहो, सच रहो। भगवान का स्वभाव है, उस भगवान को याद करो, भजन करो।